Έλα, από σου μα έχει πήξει τρει μέρε. Η υπηρεσία δεν λειτουργεί, λέει. Ποια, η δικιά μου υπηρεσία? Έτσι λένε, μα μαλακισμένη κασέτα. Έχω βάλει μια μαλακισμένη κασέτα. Οι κασέτε γι' αυτό καταργηθήκαν, γιατί ήταν μαλακισμένε. Θέλω να σου βάλω ένα CD. Τώρα λέει θα η εφορία τα βράδια στο σπίτι, έτσι. Να έρθει. Δεν κατάλαβα γιατί αυτό το γάμισι μέσα στη μέρα. Αφού μα γάμισαν που μα γάμισαν, α έχει ατμόσφαιρα. Δεν μπορώ τη ημέρα στο γάμισι, δεν τον μπορώ. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θέλω το πορτατίφ. Να κόψει ο κόσμο το βραδινό πίδημα να πείτε στον κόσμο για να μην σκόβουν και μένουν στη μέση. Α, εντάξει. Να πιάνε το πρωινό μόνο. Γι' αυτό περιμένει τόση ώρα, μάλιστα. Έλεγε. Πάει στο Θήμιο ότι όταν ψηφίσαμε τον Τσίπρα, τώρα στις τελευταίες εκλογές, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι θα διατηρηθεί ο έμφυα, ότι θα κοπούν οι συντάξεις λίγο υπέρ του ΟΕΟΠ, ότι έρχονται μέτρα, ότι έρχονται φόροι και παρόλα αυτά τον ψηφίσαμε, Γατούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους όσων δεν αντέξουν, το ατινάξουν, κλείσουν τα μαγαζιά τους, τα σπιτικά τους. Ευχαριστούμε πολύ. Φέρα, σοφή επιλογή κάνατε. Άντε με το καλό να βάλετε και το Λεβέντη στην κυβέρνηση που είναι και σοβαρός. Καλά, δε, μακάρι, μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Σιγά, εδώ έχουν μπει άλλοι κι άλλοι. Έχετε τον πάνω. Λοιπόν, ναι. Για τον Κούλη, γιατί δεν λέτε κάτι? Μόνο για τον Άδωνη λέτε. Τι να πούμε, αφού στηρίζουμε τον Άδωνη, θα πούμε για τον Κούλη. Ο Κούλης είναι ο καλύτερος. Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος, είναι η ελπίδα της Ελλάδας. Ο Μητσοτάκης είναι η ελπίδα της Ελλάδας. Ναι. Πιο ελπίδα από τον πατέρα του. Δεν περισσότερο. Έχει σχέση με την τώρα και με τον πατέρα του. Α, δεν έχει. Είναι τι είναι? Το παιδί. Έχει τσιμπήσει εσύ αυτό του αυτοδημιούργη του. Όχι, δεν έχω πρόβλημα, σωστό. Και πρέπει να τον προωθήσετε. Όχι στον Άδωνη, δεν στον Κούλη. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλώς το λουλί, το λουλάκι μας. Τι ωραία που τα λες τη διαφήμιση της Ιόλης. Δεν είμαι εγώ, μωρή. Εσύ είσαι. Δεν είμαι. Τι είσαι. Εγώ σε ακούω με τα ακουστικά πάνω στο ποδήλατό μου όλη την ώρα και έχω μάθει τη φωνή σου πολύ καλά. Μα εσύ είσαι. Εσύ, παιδί μου, ακούς τη φωνή μου εκείνη την ώρα και το ποδήλατό σου είναι χωρίς σέλα. Και με φαντασιώνεσαι και ακούς τη φωνή μου παντού. Δεν είμαι εγώ στην Ιόλη. Δεν έχω κάνει μισή διαφήμιση. Δεν έχω κάνει. Πες μου πως τα έχετε καταφέρει και δεν υπάρχει φωτογραφία σας πουθενά. Α, το έχεις ψάξει, ε. Άρα έχω δίκιο για τη σέλα. Εντάξει, ήρθε η ώρα, θα αποκαλυφθώ. Είμαι ο Κώστας ο Φραγκολιάς. Α, δεν σ' άρεσε. Γιατί? Δεν το πήρες σοβαρά, δεν καταλαβαίνω. Φιλάκια πολλά από Ελβετία. Να είστε καλά. Σε πήρα να σου πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ σήμερα με το τραγούδι για τον Αρνέστο. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Να πει σε όλους ότι ο Ernesto Che Guevara είναι ένας ύμνος. Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ναι. Εχθές άκουσα για τις συντάξεις, άκουσα διάφορα. Άρε, περικοπές για μας έχουνε. Οι βουλευτές και οι υπουργοί περικοπές έχουνε. Γιατί να έχουνε, παιδί, πώς θα μας κυβερνήσουνε περικομμένοι, σκέψουν να είναι και στραβωμένοι. Δηλαδή τα κάνουν όλα αυτά που είναι και ευχαριστημένοι με το μισθό. Σκέψουν να τους έχουν κόψει και τους μισθούς και να έχουν νεύρα. Όχι. Τι ωραίο τρέιλερ κάνατε για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Σ' άρεσε? Πάρα πολύ. Αχ, μωρέ, δεν σε πήρα να συμμετάσχεις στα γυρίσματα. Κακός. Παράληψη. Κούκλος, ο Τζολιάς, κούκλος. Καλός είναι, καλός. Γυάλιζα λίγο μου είπανε, γυάλιζα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίος ήμουν, το ξέρω. Αυτό που με καίει εμένα είναι ποιος θα είναι ο καινούριος έρωτος του Μπαλούρδου. Τι ήθες να πεις, να σου αποκαλύψω από τώρα? Θες να σου πω έτσι απ' έξω απ' έξω? Ε, ναι, ούτως ή άλλως. Ξεκινάει από εσύ, τελειώνει σε ρίζα. Αχα, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Δεν αξίζει τον Μπαλούρδο ένα σιριζέικο έρωτα? Όλγα Γεροβασίλη. Αυτό σου λέω μόνο. Αυτό θα έλεγα. Είναι θα... ανάμεσα σε Γεροβασίλη και Θεανό Φωτίου. Θα δούμε. Έλα, Αποστολή. Έλα, φίλε. Ξέρεις ποιος είμαι? Αν σου πω, ναι, δε, σε τρελάνω. Παίζει και να με θυμάσαι, βασικά. Ποιος είσαι? Εγώ που ήθελα το αντιφασιστικό. Το CD? Ναι. Τι θες? Έλα, ρε, μη σκαλώνεις. Πήρε η άλλη τηλέφωνο και είπε ότι να κάνετε εκπομπή, λέει, με τον. Το Λαφαζάνι, με τη Ζωή. Ναι, με τον Λαφαζάνι, με τη Ζωή και με τον Καζάκη. Και εσύ είπες, απαπαπα. Ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Καζάκη? Μα την είπα, στην κοπέλα. Απαπαπα. Δεν ήταν σαφές. Και για τον Καζάκη? Κυρίως. Εγώ πιστεύω ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένος. Καλέ, ναι. Χωρά αμφιβολία σε αυτό. Α. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρεις, τον Κίμωνα. Ποιο Κίμωνα, αυτό με τον Κρίνο? Όχι. Το. Τον επιστήμονα που λέμε. Αυτό, επιστημονικά τεκμηρωμένος είναι και ο Κίμωνας. Και έψω έχω σε μεγαλύτερη εκτίμηση το Λαφαζάνι, φαντάσου. Οκ, okay, με κάλυψες απόλυτα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ναι. Τι είπε, ρε, η συντρόφισσα? Ό,τι μπορούσε, τι να πει. Δεν θα ξέρει καθόλου η συντρόφισσα, ρε. Τι είπε, ρε, μ***. καλέσω τον Λαβαζάνη, την Κωνσταντοπούλου ή τον Καζάκη. Δεν ξέρει ότι εσείς όλοι είσαστε μόνο για μονόλογο. Δεν θα με έχει καταλάβει. Ότι θα κάναμε διάλογο με έναν από αυτούς τους τρεις. Δηλαδή, άντε και φέρναμε τυχαία, θα πω την Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου είναι ένας άνθρωπος που προσφέρεται για διάλογο, ας πούμε. Τι είπατε? Φέρατε τον Πανούση και τον Λαζόπουλο και μετά δεν ξαναφέρατε κανέναν. Ε, πόσους να φέρουμε του χώρου? Έχουμε άλλους του χώρου? Φέραμε συναδέλφους. Δωδεκανήσου να πάτε, είναι καλός δρόμος. Πήρα να σου πω ότι με πόνο ψυχής αποσύρωμαι από την κούρσα διεκδίκησή σου. Μαζευτήκαμε πολλές, ρε γάμο το Ελισάρες. Σιγά μωρή, λες και σε είχα στην τριάδα. Παιδί μου, είναι πολλές. Είναι πολλές, εσύ δεν προκρινώσουν, αυτό θέλω να σου πω. Τι αποσύρεσαι? Σε έχω αποσύρει εγώ ήδη. Και μόνο λόγω ρεφορμισμού έχει φύγει από τη σειρά. Έλα μου, ρε Αποστόλη. Μόνη μου φεύγω με ψηλά το κεφάλι. Ναι, ναι, καλά. Πού να συναγωνιστώ εγώ με τις 25χρονες, να μαλλιοτραβηκτώ. Εντάξει, έχεις την εμπειρία όμως 45. Δεν είμαι 45 ακόμα. Λοιπόν, τι ανακάλυψα χθες? Το εκεί γύρω τέλος πάντων. Ε? Τι είπες για τον Άδωνη? Έχω την ίδια ηλικία με τον Άδωνη. Α, τι καλά, εύχομαι και τα ίδια μυαλά. Όχι, παιδί μου, εγώ είμαι άλλο ζώδιο πάντως. Δόξα τω Θεώ, τη γλίτωσα. Ναι, ο Άδωνης είναι μόνο ζώδιο. Ζούδι που λέμε στο χωριό. Τα ζούδια, τα ξέρεις, ο Άδωνης. Θέλω η αμέσως της εκπομπής σου που ανάμεσα είναι σοβαρό και αστείο να μου πεις την αλήθεια. Ποιοι βουλευτές δώσανε ψήφο στη Χρυσή Αυγή? Αυτούς 59, πού να τους ψάξω, ξέρω εγώ. Ότι δεν έχει ακροδεξιούς άλλους στη Νέα Δημοκρατία που θα κρυφοψηφίζανε Χρυσή Αυγή. Ο Άδωνης τι ψήφισε, το Βούτσι? Ναι. Hello, my dear friend Apostoli. Oh yes, hi, yes. It's the gym taxi driver, you know. I know. It's pleasure to hear you. Yeah. Although you seem to ignore me lately, I would like to be gentle to you. What? Yeah, be gentle, please. Be gentle. Okay. And I would like through your radio station, please, my dear friend. Through my radio. It's not mine. The radio station. It's Hadzi Nikolaos. Okay. I would like to offer myself free, you know, free of charge to our great prime minister Tsipras as a translator, my dear friend, in order Greece not to humiliate. What do you say, my friend? I don't understand. I know Tsipras English Tsipras Stratigakis. You are Skatovlachos, see? Yes, yes, like this. I don't know well English. I'm trying almost. I'm trying. There are times that I cry for you, baby. I know songs I don't know to speak. No, listen to me, you motherfucker. Same on you. Pepper or your tongue, pepper. I want to go with Mr. Tsipras as a translator, you motherfucker. Are you going? Understand me. Don't freeze me. Don't freeze me. We will be us, Kolos. Θα γίνουμε Kolos, eh? Why? Don't you think my abilities is not enough to be as a translator for Mr. Yes, you have enough abilities. You have enough. Ο άλλος έχει enough abilities και έγινε πρωθυπουργός με αυτά τα αγγλικά. Anyway, that's okay. I call you back. From back. You will like from back. Oh, you m***askatoblache. You don't know how to speak Greek English, man. I see here. Okay, bye. Καλή εβδομάδα, αγόρι μου, καλή εβδομάδα. Έχω ενημερώσει ευτυχώς την πελάτσα. Δεν είναι τρελαδί και κατέφυγε, νομίζω τρελάθηκε ευτυχώς. Ευτυχώς που έφυγε η ζωήτσα, θα περνάσουμε το με ένα άρθρο, με ένα νόμο, θα το περάσουμε. Όχι, δεν είναι, είναι πολλά άρθρα. Ευτυχώς. Φοβάμαι, ρε παιδί μου, το κουκουέ. Φοβάμαι το κουκουέ. Μην γίνει χαμός με στη Βουλή και του καθυστερήσει. Καλά, περίμενε. Δεν θα είναι σαν τη ζωή που απλά έκανε μια διαδικασία εφετζίδικη για να καθυστερήσει, αλλά τελικά ψηφιζότανε. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Είναι αλήθεια. Αλλά σου έχω ερώτηση. Περίμενε. Ναι. Εσύ θα παραμείνεις τώρα στη ΛΑΕ. Γιατί πού να πάω? Τι πού να πας. Στη ΛΑΕ θα παραμείνεις εκτός βουλής και αυτά. Βαρετό, εσύ δεν είσαι για αυτά. Εσύ είσαι για μεγάλα πράγματα. Πασόκος, πούρος πασόκος άνθρωπος. Θα μείνεις εκτός κυβερνητικής θέσης και στήριξης. Κάνω από το τηλέφωνο εδώ πρόταση στο Μανδρίκη τον Παναγιώτη. Εγώ δεν ψηφίζω κόμμα που έχει ψηφίσει μνημόνιο. Επειδή το Μάιο θα έχουμε εκλογές στο σωματείο, κάνω πρόταση στο Παναγιώτη τον Μανδρίκη να ξαναεπιστρέψω στο κουκού. Γιατί εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Λαέ, αλλά στο σωματείο θα ψηφίσουμε το Μαυρίκι. Τέλεια, ψώνεις από σβέρκο το κουκουέ. Αν πας στο κουκουέ εσύ έλειπες. Είπαμε εμείς ποτέ ότι για την κατάδια μας θέλει το κουκουέ? Η συζήτηση που γίνεται είναι γιατί δεν ψηφίζουμε το κουκουέ. Δεν είπατε τίποτα για το πανηγύρι του Αμιντέου. Όλα τα κανάλια το είχαν πρώτο θέμα. Όσα έγιναν εκεί με τους εφοριακούς που πήγαν να χτυπήσουν τη φοροδιαφυγή, ξέρεις, πιάσανε αυτούς από τη λίστα Λαγκάρτ, πιάσανε τους μεγαλοφιλέτες, τους καναλάρχες και πήγαν να πιάσουν και αυτούς που πήγαν χαλβά στα πανηγύρια. Βεβαίως, ναι. Να πιάσουν τους χαλβάδες, δεν κατάλαβα. Έκανε και δηλώσεις ο Τρίφων Αλεξιάδης. Είπε, θα ζητήσουν να υπάρχει πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης. Από το ποτάμι είναι, γιατί μιλάει έτσι. Μπράβο, Σταύρος και ο Τρίφων. Μπράβο. Θα να λέμε να υπάρχει καλό υπουργό. Πώς τέλειωσαν τα σχολεία, να ρωτιέμαι. Ποιος είπε ότι τέλειωσαν. Το αμύντιο είναι το χωριό μου. Βλαχάρα. Ναι, δεν είμαστε την Εδιψώ. Εμείς τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε Κωμόπολη, αγάπη μου. Δεν είναι χωριό. Έχουμε πάνω 5.000 κατοίκους. Η Μύκονος τρίτης ηλικίας. Άισιχτηρ. Και βγάζουμε και ζωές, Κωνσταντοπούλες. Ναι, αλλά εμείς έχουμε και το ξινό νερό που σου αρέσει να πίνεις. Από σας είναι. Βεβαίως. Εμείς έχουμε τα τρελά νερά, μωρί. Τετράκωσα αδιάβαστο. Πρώτη φορά. Α, με τη Βουλή στην Εδιψώ. Όχι τούτο καλοκαίρι. Πέρσι είχα πάει και μείνα πολλές μέρες. Εκεί ήσουν, α. Ναι, βέβαια, μείνα πολλές μέρες. Όχι τούτο καλοκαίρι, το προηγούμενο. Έχει κλείσει, το ξέρω. Μπράβο. Αναζήτησα λοιπόν τη Βουλή και εγώ. Πήγαινα εκεί πέρα στην Όμνα, ρώταγα. Ναι, μωρέ, έχει κλείσει. Δεν ήθελα να το πω τώρα, μην απογοητεύσει τον κόσμο. Έχει κλείσει η Βουλή, αλλά δεν ξέρει γιατί έχει κλείσει. Γιατί έκλεισε. Γιατί έκοψε το ΙΚΑ στα μπάνια στα γερόπια. Α, το ξέρω. Ναι, μου το είπανε. Γιατί ρε παιδιά. Του κόψαν τον ΕΟΤ. Το ξέρω και δεν έρχονται γέρι, γιατί έρχονται και πληρώνουν. Και άμα έχει νεύρα δεν πάτε τώρα στην Μικρή Βουλή θα πας. Και τώρα έλεγα να γελάσω που του έκοψε τα μπάνια ή να κλάψω. Γιατί για κλάμα είναι η ιστορία βέβαια για τα γεροντάκια. Παιδί μου έχει κλείσει η Μικρή Βουλή τη Εδιψού και πάει η ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι ντόπια και προεδρεύει μόνη τη. Μεσόλυτε, ρεαλίστε. Ναι. Είναι μαγνητοσκόπηση, είναι η εκπομπή. Όχι. Αλήθεια, πού μένει ο Τσίπρας, ξέρετε. Στη Κυψέλη. Πού έχει μεγαλώσει ο Τσίπρας. Πού έχει μεγαλώσει. Δεν έχουμε κάνει και το γενεολογικό του δέντρο. Πάντως από δροσιά καλά θα ήταν να ενημερωθείτε. Μην μας το παίζουν όλοι αγνά παρθένα μαλλιά. Πού έχει μεγαλώσει, ξέρετε εσείς. Στη δροσιά. Τέλος πάντων, δεν νοιάζει απλά επειδή λένε όλοι για Κυψέλες και τέτοια. Μην κοροϊδευόμαστε, είναι άσχημο. Αυτό ήταν η κοροϊδία. Αυτά που λέει ο Τσίπρας δεν είναι κοροϊδία. Ναι. Αποστόλη μου, θυμάσαι που είχε πει κάποτε ο Κουτσούμπας στο debate ότι να έρχονται οι λαθρομετανάστες τέλος πάντων με απευθείας πτήση να πηγαίνουν στις χώρες της επιλογής τους. Ναι. Σήμερα τι άκουσες στις ειδήσεις σας. Οι πρώτοι 150 λέει μεταφέρθηκαν. Απευθείας στη Σουηδία. Άρα μεγάλο Κουτσούμπα. Έχουμε κι άλλη μια καλή είδηση. Ότι οι προβλέψεις μας για το τρίτο εξάμηνο είναι πολύ καλύτερες από αυτά που υπολογίσαμε το Αύγουστο. Αυτό το τσακαλώτο είναι ελληνικής καταγωγής. Γιατί αυτό το τσακαλώτο σου μοιάζει για ελληνικής καταγωγής. Προς Αλβανό μου φέρνει. Όχι, δεν είναι Αλβανό. Δεν είναι Αλβανό. Γιατί εγώ, σαν δάσκαλος, τώρα είμαι συνταξιούχος, είχα Αλβανούς μαθητές οι οποίοι μιλούσαν τα ελληνικά τελειότατα. Σας είπα ποιος είναι ο βασικός μας στόχος.